Sürtün ya, süsleri hoş geldin. Także baniu wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bóg może uczynić wszystko nowym. Bóg też sprawia, że to, co stare, jest coraz słabsze, a to, co nowe, jest coraz silniejsze. Bóg jest tym, który czyni wszystko nowym. I tak jest też i z nami wierzącymi. W momencie przejścia ze śmierci do życia stajemy się nowym stworzeniem. I chociaż nasze relacje rodzinne czy zawodowe pozostają takie same, to jednak Bóg widzi nas jako tych, którzy są zupełnie nowi. Widzi nas już nie tylko jako świętych, nie tylko jako tych, którzy zostali wykupieni, jako tych, którzy są chwalcami Boga, ale widzi nas tak, jakbyśmy już byli w niebie. Czytamy w liście do Efezjan, 2 rozdział. Ten stan doskonałości dopiero osiągniemy, ale już teraz Bóg widzi nas, jakbyśmy tacy byli. Widzi nas dorosłymi, kiedy jesteśmy jeszcze dziećmi. I chciałbym podać kilka przykładów życia, od które się nawróciły. I te nawrócenia są widoczne w Biblii. Te osoby przejawiły coś nowego. Coś, co jest, czy wyraźnie pochodzi z Boga. I kilka tych przykładów, które może też dla nas staną się zachętą do tego nowego życia w Chrystusie. Pierwszy przykład chciałbym podać z Księgi Rut. Księgi Rut. Księga Rut jest po Księdze Sędziów. Rozdziału pierwszego. Ósmy wiersz. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych: idźcie, powróćcie każda do domu swej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. 10 wiersz. I rzekły do niej: my z tobą wrócimy do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała: zawróćcie, córki moje, po cóż macie iść ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? I teraz 16 wiersz. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz, ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój, lud mój. A Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę. I tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Nie wiemy, w którym momencie, ale ta Moabitka nawróciła się. Jej szwagierka Orpa nie. Miały takie same możliwości, ale i drogi się rozeszły. Wiemy, że rodzina Elimelecha, czyli jego żona Noemi, dwaj synowie, wyszli z Betlejemu, żeby zamieszkać w tej ziemi Moab. Moabici nie mieli prawa wchodzić do świątyni pańskiej. Byli to wrogowie Izraela. Tym niemniej właśnie tam szukali chleba. I na skutek sądu Bożego mąż Noemi i jej dwóch synów zmarli. Na skutek tego właśnie, tej błędnej decyzji. Teraz ta znękana Noemi postanowiła wrócić do swojej ojczyzny, słysząc, że tam znowu jest chleb, już nie ma głodu. Swoją drogą to możemy i my pomyśleć w ten sposób, czy myślimy o zgromadzeniu tylko jako o miejscu, z którego chcemy coś wynieść, czy też skorzystać, a kiedy czasem jest zbyt trudno, chcielibyśmy odejść, potem kiedy jest lepiej, może byśmy wrócili. Nie bądźmy podobni do Noemi. I Noemi też daje złe świadectwo, bo my byśmy chętnie powiedzieli do sąsiada, niech Pan przyjdzie na zgromadzenie. Może zechciałby Pan przyjść na konferencję, posłuchać Słowa Bożego. Noemi mówi, zawróćcie, córki moje, po cóż macie iść ze mną? Ona mówi coś zupełnie odwrotnego. Nie idźcie do Izraela, nie idźcie ze mną. Możemy sądzić, a może wstydziła się swoich dwóch synowych, które są Moabitkami. Przecież to było wyraźnie napiętnowane w Izraelu. I kilkakrotnie wzywała do tego, żeby jednak nie szły. Zawróćcie, córki moje, 12 wiersz, znowu. 13 wiersz, znowu to mówi. Czy miały wyjście wyrzec się pewnego ponownego zamążpójścia? Czyli mówi właściwie, wróćcie do swojej rodziny, do swojego Boga. To jest wiersz 15. Do swojego Boga. A tym Bogiem był Kemosz w Moabie. Bożek, któremu składało się ofiary z dzieci. I nawet mówi do tej Rut, zawróć i ty ze swoją szwagierką. Ale tu widać siłę tego nowego życia. Ona, Rut, wbrew temu wszystkiemu, co słyszała od swojej teściowej, przecież ostatecznie od niej musiała słyszeć też i Ewangelię o tym prawdziwym, żywym Bogu, to jednak stoi twardo i mówi, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła. I to, co możemy powiedzieć o Rut, to to, że była ona gotowa zerwać z przeszłością. To jest coś, czego możemy się nauczyć od tej młodej, wierzącej osoby. Zerwać z przeszłością. Czyli ze swoim bożkiem, czy bożkiem swoich ojców, ze swoją rodziną, ze swoim krajem. Ona szła tam, gdzie wiedziała, że jest ten prawdziwy Bóg. Choć mogła się spodziewać, że będzie źle przyjęta, nieakceptowana, będzie ciężko pracować. A jednak gotowa była tam iść ze względu na tego żywego Boga. I ten lud, który był jej w zasadzie obcy, nazwała swoim Bogiem. I nawet była gotowa właśnie tam umrzeć. Miejsce swego pochówku też już zaplanowała. Tam, gdzie ty umrzesz, ja umrę. Czyli w tej ziemi, którą wybrał Bóg. I to jest bardzo przemawiające dla nas dzisiaj, jak była to osoba zdecydowana całkowicie iść za Bogiem Izraela. A więc możemy u niej widzieć gotowość na to, żeby pozostawić swoją przeszłość i gotowość na to, żeby nawet i nieznaną, ale przyszłość ludu Bożego zdecydować. Dlatego też i być może wśród nas są tacy, którzy jeszcze ze swoją przeszłością nie zerwali. Zobaczmy, że jest to owoc nowego narodzenia. Zerwanie z tym, co było. Innym przykładem może być Naaman z II Księgi Królewskiej, wspominany też osobiście przez Pana Jezusa w Ewangelii Łukasza. I to ciekawe, że w tamtym czasie było wielu trędowatych, ale tylko o uzdrowieniu tego trędowatego Aramejczyka czytamy w Biblii. To znaczy, że nie było wiary w wśród Izraelitów w tamtym czasie. I czytamy, że był to dowódca wojsk. My możemy sobie wyobrazić człowieka, który ma wszystko, jest na wysokim stanowisku, który ma władzę, ma służbę, a jednak staje się chory na trąd. Myślę, że niewiele wiemy tak naprawdę na temat tej choroby, ponieważ u nas tego nie ma. Jest to okropna, ohydna choroba. Są różne też jej odmiany, ale do dzisiaj ludzie chorują na przykład w Indiach. Jeśli matka, która ma wiele dzieci, zachoruje na trąd, opuszcza swój dom i już tam nie wraca. Ciało zaczyna gnić. Jest to coś okropnego. Teraz u takiego człowieka pojawia się trąd. I tak gdybyśmy przyjrzeli się jego przeżyciom, to widzimy, że Bóg go chciał złamać. A więc taki, tak wysoko postawiony człowiek zachorował. Po drugie, nie miał ratunku. Po trzecie, posłuchał rady swojej niewolnicy, którą jako po prostu trofeum wojenne prowadził z Izraela. Więc to także go poniża. Kiedy poszedł do króla Izraela, tam ten król właściwie oskarżył go o jakiś podstęp czy szukanie zaczepki. Kiedy przyszedł do domu proroka Elizeusza, to ten wcale nie wyszedł mu naprzeciw i nie oddał mu pokłonu. Więc znowu go zlekceważył. Elizeusz nawet nie wyszedł ze swojego domu. On wcale nie był źle wychowany. On był prorokiem. I to, co Boże, nawet ma i wyższość ponad dobrym wychowaniem. W 11 wierszu czytamy: Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie. Ale nie wyszedł. Nie stanął przed nim, nie wezwał imienia Boga, nie podniósł rąk i nie uzdrowił. Kazał mu zanurzyć się w wodzie. Więc znowu Naaman musiał złamać w sobie wyobrażenie. Nasze aramejskie rzeki, Parpar, jeszcze jest taka zmieniona, inna, są najlepsze. Abana i Parpar. Czyż nie są lepsze od wszystkich rzek izraelskich? Musiał się nauczyć, że nie są lepsze. Choć oczywiście tajemnica nie leży tutaj w wodzie. Woda w Jordanii nie jest lepsza niż inne wody w rzekach. Tym niemniej ten człowiek musiał być dalej złamany. Te bogactwa, które przywiózł ze sobą jako dar, również nie zostały przyjęte. I musiał posłuchać tego proroka, którego nie widział na oczy, wejść do wody i zanurzyć się 7 razy. To znaczy, że jego osobista duma czy mniemanie na swój temat musiała być do szczętu zrozdotane. Ale ja osobiście uważam, że Bóg dzisiaj nie postępuje wcale inaczej niż tym Naamanem. Bóg dalej musi złamać to, co jest pyszne i poniżyć to, co jest wyniosłe. Nie dlatego, że po prostu tak samo ze siebie, po prostu tak się temu sprzeciwia, ale kiedy to, co jest wyniosłe w nas, się złamie, rodzi się to, co ma wartość w oczach Boga. Mianowicie wiara, zaufanie, czy też uniżenie się przed Bogiem. Ale coś, co tak naprawdę chciałem powiedzieć przy okazji Naamana, to jest też i coś, co jest naturalne u każdego człowieka, który narodzi się na nowo. Mianowicie czytamy to w 18 wierszu. W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie powłaściwy dla swojego sługi. Mianowicie, gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimona, aby tam oddawać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to i ja muszę oddawać pokłon świątyni Rimona. Więc ja oddaję pokłon świątyni Rimona. Niech Pan będzie powłaźliwy dla swego sługi w tej jednej sprawie. Dopóki nie byłem nawrócony, nie zastanawiałem się nad tym. Ale od momentu, kiedy jestem dzieckiem Bożym, to mam ożywione sumienie w Duchu Świętym. Człowiek na nowo nienarodzony rozstrzyga tylko na podstawie tego, co słyszał lub co ludzie powiedzą. Ten, który jest dzieckiem Bożym, zwraca uwagę już nie tylko na to, ale na to, co Bóg na to powie. Co to znaczy w oczach Boga? Jako ludzie myślimy tylko, czy ktoś nas widzi. Jako ludzie wierzący myślimy o tym, no jednak cały czas widzi mnie Bóg. I co On na to? No więc to pojawiło się w sumieniu tego dowódcy aramejskiego. No dobrze, teraz będzie oddawał cześć tylko temu żywemu Bogu. No ale jeśli on jako prawa ręka władcy musi wchodzić do świątyni tego bożka, to co on ma zrobić? Zrezygnować z pracy? Czy powiedzieć, nie będzie klękał, a jednak jego, no, ten król wspiera się na jego ramieniu. I tutaj Elizeusz nie mówi do niego, w takim razie musisz przestać być tym generałem. Po prostu powiedział mu, idź w pokoju. A więc jest pewien wzgląd na to, że żyjemy w tym świecie, mamy pewne zależności, i Bóg patrzy na serce. On klękał w tej świątyni. Może czasem Bóg i to mu objął. Ale klękając w tej świątyni, nie oddawał czci temu bożkowi. On w swoim sercu oddawał cześć Bogu. Ale ze względu na swoje relacje zawodowe, nazwijmy to, robił to, co robił. Więc Bóg patrzy głębiej. I myślę, że dla nas, ludzi wierzących, to jest rzecz, którą też nieraz musimy rozstrzygnąć, jak się zachować, ale to, co chciałem podkreślić, tak naprawdę to jest to, że jako ludzie wiary bierzemy pod uwagę wzgląd na Pana. I po tym też można rozpoznać, czy ktoś jest dzieckiem Bożym, czy nie. Jeśli ktoś myśli, a co na to Bóg, to znaczy, że w jego sercu ten Bóg jest. Inny przykład. Przykład Zacheusza z Ewangelii Łukasza, 19 rozdział. Łukasz 19 rozdział. 8 wiersz. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim. A jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać czwórnastkę. Kiedy rodzimy się na nowo, w oczach Boga wszystko się zmienia. Stajemy się Jego własnością. Mamy paszporty do nieba. Ale jeśli zaciągnęliśmy kredyt w banku, to po nawróceniu ten kredyt nie jest anulowany. Jeśli byłem rozwiedziony przed nawróceniem, to po nawróceniu nie staję się kawalerem. Są te związki różne, które po prostu nie znikają w momencie nowych narodzin. Jeśli Zacheusz poszukiwał ludzi, to po nawróceniu nie pomyślał o tym, w takim razie od dzisiaj już nie będę oszukiwał, tylko pomyślał o tym, że coś musi zrobić z tymi nieuczciwie zarobionymi pieniędzmi. Mianowicie musi je oddać. A nie tylko to. Czwórnastu. Jest taki przepis w zakonie, że dołożyć jeszcze jedną piątą. Widzimy to u tego człowieka, że przejawem tego, że został zbawiony, to jest w ogóle zadziwiające, że to tak się szybko stało, siedział na drzewie, szedł i właściwie w tej drodze, kiedy szedł z Panem Jezusem, musiało to się stać. W jego sercu powstała ta myśl, żeby zadośćuczynić te szkody, które wyrządził, po prostu, żeby oddać to, co nieuczciwie zarobił. I znam takie przykłady, gdzie ludzie wierzący szli, żeby oddać to, co nieuczciwie stało się z własnością. To zwykle, znowu ta druga strona wręcz nie chciała tego wziąć. Taki znany przykład, że kiedy w Irlandii ludzie setkami się nawracali, to w fabryce musiano zrobić specjalny magazyn na te rzeczy, ponieważ pracownicy, którzy przyszli do wiary, przynosili to, co ukradli. Narzędzia, różne przedmioty. Po prostu było tego tyle, że nie było gdzie tego zmieścić. Ale to się bardzo lekko mówi. Natomiast spróbuj iść oddać komuś te 100 zł, które ukradłeś od niego. Albo wymusiłeś. Albo coś nieuczciwie stało się twoją własnością. Idź i to oddaj. To naprawdę jest ciężkie zmaganie serca. Mogą być inne długi. Być może kogoś obraziłem przed nawróceniem. To po nawróceniu jak najbardziej należałoby tego pozbyć. Na pewno jest to bardzo trudne. Ja osobiście przeprosiłem swoich rodziców, co na pewno im się należało, jako że byłem bardzo niesfornym młodzieńcem. Stworzyłem im bardzo wiele łez. No ale na tym się też nie powinno skończyć. W każdym razie przejawem nowego życia, tej nowej natury, obecności Ducha Świętego w nas jest to, że ten Duch rzuca światło na to, co było. I my to widzimy. I teraz coś z tym trzeba zrobić. To mamy właśnie przykład z tym Zacheuszem. Innym przykładem może być też w tej Ewangelii ta nierządnica. To jest 7 rozdział. Łukasz 7 rozdział. 38 wiersz. Stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy namaszczała je olejkiem. Jest to jedna z najbardziej wzruszających historii w Nowym Testamencie. Może jak w Starym Testamencie historia z Józefem i jego braćmi, tak może i w Nowym Testamencie historia z tą nierządnicą. Z jakiego powodu ona przyszła? Z powodu odpuszczenia grzechów. Ponieważ tutaj nie mamy żadnych wiadomości na ten temat, wcześniej musiała, czy to osobiście od Pana, czy to w inny sposób, otrzymać to przebaczenie grzechu. I przyszła po prostu z wdzięcznym sercem. I była tak wstrząśnięta tą łaską, czy tą dobrocią, że nawet nie zawahała się wejść do domu faryzeusza, który pogardzał tego rodzaju ludźmi. Zresztą chyba nikt z nas by nie był szczęśliwy, gdyby prostytutka przyszła do naszego domu. Myśmy patrzyli na nią z góry, z rezerwą. A to dopiero taki faryzeusz, który uważał się za super czystego. Ten przypadek trzeba odróżnić od trzech następnych, które są w Ewangeliach Mateusza, Marka i Jana opisane, kiedy to Maria z Betanii namaszcza głowę Pana, nogi. Tutaj czytamy właśnie o stopach tylko w przypadku tej niewiasty. I Maria namaściła Pana ze względu na to, że wiedziała o tym, że już nie będzie możliwości namaścić Pana jako umarłego, ponieważ taki był zwyczaj, obłożenie wonnościami, namaszczenie zmarłego ze względu na ciepły klimat. Ta kobieta przyszła z innego powodu, żeby wyrazić swoją wdzięczność z powodu odpuszczenia grzechu. Chciała wyrazić miłość do swego Zbawiciela. I nie podeszła, widzimy, do przodu, tylko podeszła do jego nóg. Płakała. Nie zabrała ze sobą ręcznika, brała olejek. I te wycierała włosami swojej głowy. Takie rzeczy możemy tylko w Biblii przeczytać. I namaszczała je olejkiem. Coś, czego się możemy nauczyć, to jest to, że Panu to było bardzo drogie. W 47 wierszu Pan Jezus mówi, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Mam nadzieję, że wszyscy to tak samo rozumiemy. Czyli nie dlatego Pan jej odpuścił grzechy, ponieważ przyszła i pocałowała jego stopy, tylko jej miłość, czy to całowanie stóp, wynikało z tego, że miała odpuszczone grzechy. Wielokrotnie to się też potwierdza, że ci, którzy wyszli, nazwijmy, z bagna tego życia, wyrażają większą miłość do Pana, niż ci, którzy jak gdyby od dziecka to wyssali, wzrośli wśród wierzących i tak bardzo nawet się nie czuli grzesznikami. Na pewno nie jest to reguła, która zawsze się sprawdza, ale wielokrotnie to zauważam, że tak jest, że ci, którzy zakosztowali różnych odmian tego grzechu i naprawdę byli na dnie, potem przejawiają jak gdyby większe zaangażowanie dla Pana. Wiedząc, z czego zostali wyrwani, choć tak naprawdę nawet jeden mało zauważalny grzech czyni nas pochydnymi w oczach Boga. To, czego możemy się nauczyć od tej kobiety, to jest wdzięczność. Czytamy też na innym miejscu, a bądźcie wdzięczni. Czy też widzicie do Tesaloniczan, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża względem Was, Chrystusie Jezusie. Czyli cechą chrześcijan jest wdzięczność. Myślę, że w naszej grzesznej naturze jest to, że często zauważamy to, czego nam brakuje. Właściwie nie zauważamy tego, co mamy. I nawet w takiej książce dla młodzieży, to chyba Patrycja Sanzon napisała, jest taka gra w zadowolenie, że jeśli masz złamaną lewą rękę, no to wspaniale, bo jednak sprawa jest sprawna. Zawsze można spojrzeć na tę samą sprawę z drugiej strony. Pewna sąsiadka czy ciocia była chora i ona na to mówi, no to wspaniale, może pani teraz się modlić, czytać Biblię. Na wszystko możemy spojrzeć z drugiej strony. Tak jak w tym chińskim przysłowiu, nie patrz, że szklanka jest od połowy pusta, ale jednak zauważ, że jest do połowy pełna. To jest ta sama ilość w szklance, ale można na to zupełnie odwrotnie spojrzeć. A więc zawsze być wdzięcznym, to znaczy, że zawsze zauważyć coś, za co mogę Bogu podziękować, ponieważ zawsze jeszcze coś jest, co pozostało. Przejdźmy do innego przykładu, mianowicie tego Etiopczyka, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich. To jest 8 rozdział. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Biblia nam często nie mówi wszystkiego, ale to, co mówi, jest wystarczające, żeby wyciągnąć wszystkie wniosek. że wracał z Jerozolimy, miał ze sobą zwój proroka Izajasza, który czytał. Co możemy zauważyć też, i miał głód Boga. I co ciekawe, również czytał akurat jeden z tych wyjątkowych fragmentów Biblii, a do tego wyjątkowych fragmentów proroka Izajasza, 53 rozdział. To, co zastanawia Żydów do dzisiaj, o kim to jest napisane i jak to się spełni. My wiemy, że to się już spełniło. I rozmawiając na temat tego fragmentu pisma, Filip musiał też powiedzieć temu dworzaninowi na temat chrztu, że ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, to byli później ochrzczeni. I na to ten eunuch, kiedy akurat znowu nieprzypadkowo do jakiejś wody się zbliżyli, to mówi: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. To znaczy, że on to wziął od razu do siebie i od razu chciał to zrealizować. Swoją drogą zauważmy, że tu jest chrzest dorosłych, nie chrzest dzieci. Nigdzie w Biblii nie czytamy, żeby dzieci były chrzczone. Poza tym, jeśli byliśmy chrzczeni jako dzieci, to nie może zastąpić chrztu dorosłych. Ponieważ kiedy byliśmy chrzczeni jako dzieci, ten chrzest wyrażał coś zupełnie innego. I także był bez naszej wiary. Natomiast kiedy żeśmy uwierzyli, to powinniśmy być ochrzczeni. Z drugiej strony ktoś, kto nie uwierzył, nie powinien być ochrzczony. Coś, co chciałem podkreślić, to jest to, że ten dworzanin był bardzo zdecydowany. Robił konkretne kroki. Przyjechał do Jerozolimy, kupił zwój, tu miał wyjaśniony sens tego urywku. Od razu był gotów się ochrzcić i dalej wrócił do swego domu. A więc konkretne kroki naprzód. To jest wielka radość, kiedy ludzie duchowo rosną. Z drugiej strony jest to powodem wielu trosk, że ktoś takie jest czasem wrażenie, jak gdyby nie przejawiał tego nowego życia, nie miał głodu. Kiedy niemowlę nie chce pić, to jest bardzo źle. Bo Boże mówi: zapragnijcie. Może tak być, że nie pragniesz. To zapragnij. Jest to też i kwestia decyzji naszego serca. Zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali w zbawieniu. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. A więc przejawem nowego życia w Chrystusie jest także zdecydowanie konkretne kroki naprzód. I tego właśnie nam trzeba, każdemu z osobna. Osobiście nie wiem, czy to były 2 czy 3 lata, ale po moim nawróceniu już zacząłem jeździć do więzienia. I to trwało przez 15 lat. To było dosyć szybko, ale również i widać było, że też i Bóg po prostu te drzwi otworzył. Jeszcze chciałem powiedzieć o 3 osobach. Próbuję to powiedzieć bardzo krótko. Chodzi mi o tego żebraka, który siedział przy bramie w Jerychu. Ewangelia Marka. Jedna starsza też jest, ale z Ewangelii Marka to przeczytam. Rozdział 10. Wiersz. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha, on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu. aby milczał. A on tym więcej wołał: Synu Dawida, miłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: Co chcesz, abym się uczynił? Ślepy odrzekł: Mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. W tym momencie przypomniałem się co innego, co też zauważyłem przy okazji tej urzędnicy. Chodzi o to, że Pan Jezus powiedział do niej, to jest ostatni wiersz 7 rozdziału Łukasza: wiara twoja zbawiła cię. Wiara twoja zbawiła cię. Chodzi mi o listu do Efezjan, to zdanie: łaską zbawieni jesteście. To nie dwa. Boży to dar. Ponieważ ten wiersz bywa często niewłaściwie wykładany, to jest Efezjan 2:8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie dwa. Boży to dar. Chodzi mi o to, że mówi się też, że wiara nie jest z nas. Ale ja widzę, że to jest nieprawdziwe zdanie. Ponieważ Pan Jezus mówi: wiara twoja zbawiła cię. Oczywiście do końca zbawienia nie możemy przeniknąć, bo to jest cud od Boga. Darem Bożym jest to, że to jest prezent. To jest za darmo, to jest nie z uczynków. Jest to... Bóg wychodzi nam naprzeciw i daje nam to zbawienie. Tym niemniej jest też coś po naszej stronie. Mianowicie to, że ja mam w to zaufać. Oczywiście Bóg to wzbudza w moim sercu. Stawia to przed moimi oczyma. Stawia mnie przed tym pytaniem. Ale ostatecznie to ja muszę ten wybór podjąć. Ponieważ niektórzy mówią przez wiarę, i to nie z was, że ta wiara nie jest z nas. Osobiście wierzę, że ta łaska nie jest z nas. Czyli nie możemy zarobić na to zbawienie, zaskarbić go w sobie. To jest ten Boży dar. Natomiast wiara to jest coś, co jednak w naszym sercu musi się zrodzić. Gdyby to było niezależne od nas, wtedy wszyscy ludzie byliby zbawieni. Ale nie są. Ponieważ czytam tutaj: idź, wiara twoja uzdrowiła się. Dlatego to mi się akurat przypomniało. A więc wracamy do tego, żeby Jerycha. Wiemy, że też i Zacheusz był z Jerycha. To jest to druga osoba. I to, co możemy powiedzieć o tym żebraku, to jest jego wielka determinacja, żeby spotkać się z Panem Jezusem. To, że siedział samotnie, był ślepy, stawiało go w bardzo niekorzystnej sytuacji. Ale jednak miał wielkie pragnienie i rozpoznał w Panu Jezusie Mesjasza. To możemy zauważyć w tych słowach: Synu Dawida. On był serdecznie synem Józefa, jeśli tak po ludzku patrząc. Ale widział w nim tego, który miał przyjść. Teraz nawet kiedy inni chcieli go powstrzymać, kazali mu milczeć, on nie umilkł i dalej wołał. To znaczy, że miał wielkie pragnienie serca. I nic nie mogło tego pragnienia powstrzymać. To jest znowu rzecz, która jest naturalna dla ludzi, którzy szukają Boga. Wielki głód Boga. Ale może też i być tak, że ktoś Boga nie szuka. To wtedy inicjatywę przejmuje Bóg i mówi: dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Jeśli są tacy, o których wiemy, że nie szukają Boga, to możemy wołać do Boga, żeby Bóg wyszedł im naprzeciw. Ja też mam kogoś, o kogo się modlę. Panie, Ty go szukaj, bo on Ciebie nigdy nie zacznie szukać. Ale przy tej okazji chciałem też powiedzieć o kim innym. Mianowicie chodzi mi o autorkę wielu hymnów chrześcijańskich. Około 9 tysięcy pieśni czy tekstów napisała Fanny Crosby. Ta osoba chyba już jest u Pana. Między innymi ona napisała Jak błogowiedzieć Jezus jest mój. Tekst do tej pieśni. Coś, co jest też i szczególne u tej osoby, to jest to, że jako niemowlę straciła wzrok i całe życie była niewidoma, a jednak nawróciła się i mało tego została autorką tekstów pieśni chrześcijańskich. I to cierpienie też jej temu pomagało. Ktoś kiedyś powiedział do niej: szkoda, że twój mistrz, twój Pan, oprócz tego, tych darów, które masz, nie dał ci też wzroku. A ona na to powiedziała: gdybym mogła prosić o coś, kiedy się urodziłam, to bym prosiła o to, żebym była niewidoma. Bardzo dziwne zdanie. Ale ona dodała do tego jeszcze, ponieważ tym pierwszym widokiem, który zobaczę, to będzie mój Pan. Myślę, że to niech to zostanie w naszych sercach, żebyśmy mogli to sobie jeszcze później przeanalizować. Ponieważ to zdanie jest tak głębokie, że może łatwo nam przejść po prostu i o nim zapomnimy za chwilę, kiedy zaczniemy rozmawiać. Pomyślmy sobie o tym jeszcze raz, ponieważ pierwszym widokiem, który zobaczę, będzie mój Pan. To znaczy, że to wszystko, co my teraz widzimy, czy chcielibyśmy zobaczyć, nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ ta pożądliwość oczu sprowadza nas ku złemu. Ona nie chciała tego widzieć. Ona chciała widzieć swego Pana. Kiedyś byłem w szpitalu ze względu na operację oka i widziałem tych, którzy byli niewidomi przez ileś lat. Taki starszy pan mówi: mam już wnuka, ma 16 lat, a jeszcze go nigdy nie widziałem. I byłem dłuższy czas w szpitalu, więc widziałem też i to, że po operacji po malutku zaczynał widzieć, ale niestety zanim widział swego wnuka, nie wiem jak to powiedzieć, interesował się też i tym, że widzi pielęgniarki. I to mnie tak zmartwiło, pomyślałem, no Bóg dał, że zaczyna widzieć. Co te oczy chcą widzieć? Pytanie też o tego ślepca. Jeśli poszedł za Jezusem, szedł za Nim, jak czytamy, to patrzył na Niego. Nie wrócił gdzieś, żeby patrzeć czy podziwiać mury Jerycha. Szedł za Jezusem. Jeszcze Dziejów Apostolskich. Wiem, że przy takiej temperaturze jest ciężkie skupienie. Mam nadzieję, że nikt nie usnął. To jest 16 rozdział Dziejów Apostolskich, 14 wiersz. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce tak, iż się skłaniała do tego, co Paweł mówi. A gdy została ochrzczona, także i dom jej, prosiła, mówiąc: skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I by mogła to znana. Pochodziła z Tiatyry, a więc Azji Mniejszej. Przebywała właśnie w rejonie, z dala od domu, ale sprzedawała purpurę, coś, z czego Tiatyra była znana. I skoro była nad rzeką w dzień szabatu, to znaczy, że też i w tym mieście w Filipii nie było synagogi, a Żydzi zbierali się nad rzeką, więc ona mogła być po prostu prozelitką, czyli osobą, która uwierzyła w Boga Izraela, czy też chętnie przebywała wśród ludu Bożego. Była to osoba oświecona, powiedzmy. Bogobojna niewiasta. Ale jednak jeszcze brakowało nowych narodzin. Też jest i to godne zauważenia, że nie tylko ona się nawróciła, ale także jej dom. 15 wiersz. I dom jej. Nie wiemy o jej mężu. Czy to był mąż, dzieci, może służba. W każdym razie wszyscy domownicy uwierzyli. Ale co jest tutaj szczególne, to jest to, że ona mówi, skoro uznaliście mnie za wierną Panu, czyli oni musieli to jej też powiedzieć. Stała się dzieckiem Bożym, poszła za Jezusem. To znaczy, że o zbawieniu można wiedzieć za tego życia. Łaską zbawieni jesteście, czy też zostaliście dosłownie w języku greckim. Czyli apostoł Paweł wiedział, że Efezjanie są zbawieni. Efezjanie także wiedzieli, że są zbawieni. Tutaj również widzimy Paweł i inni, Sylas, Tymoteusz, potwierdzili jej, jesteś osobą zbawioną. Skoro tak, to ona mówi, wstąpcie do mego domu i zamieszkajcie. To jest coś, co jest też przejawem nowej natury, mianowicie chęć przebywania z wierzącymi, albo też inaczej mówiąc, gościnność, czyli przyjmowanie do swego domu ludzi wierzących, tych, którzy są w Panu. Apostoł Paweł daje też i zachętę w liście do Hebrajczyków, mówiąc, niektórzy nie wiedząc o tym aniołów gościli, ale osobiście uważam, że dzieci Boże mają wyższe stanowisko niż aniołowie, ponieważ aniołowie nie będą w domu Ojca, a ludzie tak, ponieważ aniołowie nie zostali kupieni, a ludzie wierzący tak. To znaczy, że daleko wspaniale jest gościć ludzi wierzących, o których Bóg myślał przed założeniem świata i za których Syn Boży zapłacił, nawet niż aniołów, którzy by tu przyszli w jakiejś nadzwyczajnej postaci. Zresztą nie wiem, czy byśmy wiedzieli, czym aniołów ugościć. Ale bądźmy naśladowcami tej Lidii, miasta Tiatyry, która otworzyła swój dom dla tych, których dopiero pierwszego dnia widziała w życiu. Pierwszy raz w życiu. I zaprosiła ich, aby u niej zamieszkali. Tam było ze czterech braci. A jednak była na to gotowa. Chciałem jeszcze powiedzieć coś na temat apostoła Pawła. To osoba, którą często cytujemy, o niej mówimy. On sam powiedział o sobie, żyje nie ja, żyje we mnie Chrystus. On mówi, o moim życiu mówić nie warto. Nie przywiązuje do niego wagi. Coś, co możemy na nim zauważyć, to jest to, że on był gotów umrzeć dla Chrystusa w każdym momencie. A więc takie bezgraniczne oddanie się Chrystusowi. To jest coś, co też jest przejawem nowej natury. Ale to nie tylko chodzi o działanie na zewnątrz. Chodzi też i o to, że on praktykował wewnętrzną dyscyplinę. Co on sam mówi? Ujarzmiam moje ciało, żebym sam nie był odrzucony. To był człowiek, który wewnątrz w swoim sercu i w swoim życiu był wobec siebie samego twardy. Im bardziej jesteśmy widoczni w służbie dla Pana, tym bardziej musimy mieć wewnętrzną dyscyplinę. Ponieważ inaczej będzie to bezwartościowe i ostatecznie tego rodzaju służba upadnie. I to chciałem powiedzieć właśnie szczególnie do braci, którzy w sposób widoczny wobec innych coś chcą robić dla Pana. Jest konieczność wewnętrznej duchowej dyscypliny, żeby ta służba miała duchową wartość. Dlatego na tych przykładach Zacheusza, Namana, Rut, Nierządnicy, Etiopczyka, tego żebraka, Lidii, Pawła, możemy nauczyć się, że nowe życie rzeczywiście rodzi nowe owoce i że nowe życie można też zauważyć. I niech Bóg da, żeby to w życiu każdego z nas również było widoczne.